Ochare Gese, czyli koniec opowieści, tak przewrotnie rozpoczyna się nasze dzisiejsze spotkanie, a tak też kończy się najnowsza płyta zespołu Dangshou, czyli Oszalej, można by tak to spróbować przetłumaczyć, choć to fragment oczywiście poematu Moulany. Płyta nosząca tytuł Madonna, z którą spotykaliśmy się, no jeśli nie co tydzień w trakcie naszych ostatnich spotkań, to mam wrażenie, że w ciągu ostatnich 2 miesięcy udało nam się z tym albumem zapoznać już niemal w całości. Zostało nam jeszcze jedno nagranie, które pojawi się za chwilę. Dziś w audycji, tak jak zapowiadałem przed tygodniem, trochę, ale tak naprawdę tylko trochę, myślałem, że więcej się zmieści irańskiego hip-hopu współczesnego. Wyjedziemy też na chwilę poza Iran i dużo, dużo muzyki klasycznej. Na nową płytę zespołu Dangshou Madonnei no, nie można głosować w plebiscycie na najlepszą płytę roku 1995, bo to płyta wydana w tym roku, w 1396. Ale ci, którzy chcieliby oddać swoje głosy na najlepsze płyty roku ubiegłego, mogą to wciąż zrobić do 20 Abana, czyli licząc razem z dniem dzisiejszym jeszcze przez 6 dni na stronie musicema.com. Tam trzeba się najpierw zalogować, a później można zobaczyć wszystkie płyty we wszystkich kategoriach, w których głosy można oddać. Dziś, podobnie jak przed tygodniem, na kilka tych nominowanych wydawnictw zajrzymy. Szczególnie interesować nas będą te, z którymi się wcześniej w Radiu Teheran nie spotykaliśmy, ale to będą wydawnictwa właśnie z muzyki klasycznej, a nie jak przed tygodniem z tej kategorii fusion, czy też muzyka popowa współczesna, taka nie do końca określona. To teraz jeszcze Dangshou, utwór przedostatni z płyty Madonnei, Khorshid Mishavam, czyli Staje się słońcem, no a później muzyka też ze współczesnego Iranu, ale jakby z zupełnie innej gliny ulepiona. Man ke yadam rafte diruz rahiye didare farda man ترک‌های کبیرم تشنه آغوش دریا من که یادم رفته دیروز و فراموشم نمیشه بوده یاد تو هوای تو قراره من همیشه چه هرچه در گذشته خواندم کردم فراموش از تو خواندم مانده با من آه آیا میدهی از تو دارم خوش خواهد به عقدنگه دل شده جانی سپارم. گرچه هرچه در گذشته خواندم کردم فراموش، از تو خواندم مانده با من، آه حالا میدهی گوش پاره ای از یاد ما هست بر دلم افتاده بنگر داغ زنده شاد روشن می شوم خورشید دیگر. رفته دیروز راهی دیدار فردا، من ترک های کویرم تشنه آغوش دریا. شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ قصه داری فراموش کن، قصه ما را گوش کن. جدا از قبیله لخ سر پا، پشتش طوفان نوح دانشی که رفت به فنا، بازی محله یک قانون بقا، سنگ و برگ و چوب و آتش و شکار واسه غذا، روبروش دید رود آب مایه حیات، گفت هرچی دارم میکارم تا یه چی دران، بس رو مزرعه پخش دورشو کشید هست با دیوارای بلند، یه وقتی کسی نیاد دشمن داشت یکی مثل خودش، زمینو میخورن دوتایی توی راه بهشت، اینا رو ولش مثل قارچ میشه ساختمون سبز لکو سوراخ جاده ها، توی دشت کوره های اتمی تولید میکنن همه برق، لابلای موجا آدم ها غرق مثل سرطان روش میکنه، میشه بزرگتر وزش که خیلی وخیم شد اسمشو گذاشتن شهر، و من توی همین شهر یه شهروندم. Tak, rozpoczyna się płyta Szachwant wykonawcy, który nazywa się Res. No, gdyby ktoś mnie zapytał o moje ulubione płyty roku 1396, to bez wahania wskazałbym chyba na tę płytę, choć tak niewiele czasu jeszcze minęło od jej wydania, że na pewno będę chciał się z nią osłuchiwać, a sprawia mi to jak na razie ogromną, ale to ogromną przyjemność. Hip-hop uświadomiony, hip-hop, który nie opowiada o pięknych dziewczynach, o grubych, złotych łańcuchach i o imprezach, ale ten, który opowiada o życiu, o problemach ludzi, którzy w Iranie mieszkają. No i na dodatek płyta brzmiąca bardzo, ale to bardzo świeżo, zupełnie bez żadnych, mam wrażenie, kompromisów, bez żadnego gdzieś tam patrzenia nieco z dołu na to, co się dzieje w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Nowa płyta artysty ukrywającego się pod pseudonimem Res. Res jest częścią kolektywu muzycznego, kolektywu Divar, który istnieje od mniej więcej 10 lat. Kolektywu, którego muzyka czasem, choć przyznaję, nieczęsto w Radiu Teheran się pojawiała. Może będzie czas, żeby to nadrobić z płytą Reza. Na pewno to się wydarzy. Album Shahrvand zaczyna się właśnie od takiego krótkiego wstępu, gdzie Rez przedstawia sytuację. Opowiada o tym, że oddzieleni od swoich plemion, jak w historii Noego, wciąż jesteśmy na pierwszym etapie gry. Gry, która toczy się o życie. Zaczyna opowiadać historię człowieka, który bał się, że umrze z głodu. I powiedział, że zasieje na tym polu, które ma, to, co ma, te ziarna, i zobaczy, co z tego wyrośnie. Ale swoją ziemię otoczył wysokim murem, bo bał się swojego wroga, kogoś takiego jak on, dokładnie jak on sam. Obaj gryźli ziemię w drodze do raju. Ale o tym nie mówmy, mówi Rez. Elektrownia atomowa. Mówią, że produkują prąd z fal. Wieżowce, które rosną dookoła gór. Ludzi wycinają. Stawiają tu całe miasto. Ja jestem mieszkańcem tego miasta. Tak mówi Rez. A w następnym utworze, który słyszymy za chwilę, Bede Bere, opowiada o tym, żeby dać odejść żalom, bólom, kłamstwom, tym myślom, jakimś wyobrażeniom, złudzeniom o samotności, jakiejś źle pojętej, źle wyobrażonym skupieniu się na sobie samym, na strachach, na bólach, na tym przytłaczającym poczuciu grzechu. Bede bere, daj im odejść. سازم فمیرن راه و برعکس جلو پاموی درست گذش مسئله است مظلوم مظلومه یکم ظالم بشه هست مجبوره یکم جابر بشه کم تو این تا بشه کم منم تا بشه کن من از همون روزنم وسط ناکجا نمیدونم تا کی میتپم و تا کجا ولی یه چیزو میدونم تو این راه صاف خیلی چیزا نابجاست خیلی چیزا نابجاست زمین چه از مریخ یا ونوس من اینجا همین کل حرفم اینه که من هستم کل حرفم اینه که من هستم با آب جاریم با خاک هم خواب با باد میوزم با آتش گرما من واسه رشد اینجا اومدم نه واسه جنجا نه واسه صلح نه واسه جنگا امنیت رو خواستم شناخت رو پیدا کردم اراده میگفت باید بریم بالاتر از گردن گذشت روزای زردم اومد روزای سبزم رسیدم توی قلبم رسیدن توی قلبم نتیجه شد صداقت شکوفه زد تو گلوم با این حساب فقط یکی مونو رو به رو گرفت همه منو دربر شدم تاج بر سر اون وقت خواستم باشم مسیری برای عبور بده بره این همه حسه خوردن و تو بده بره این بودن و تو بده بره توهم جدا بودن و تو بده بره رد شو بره هر شو بره بس شو بره بده بره این همه ترس رو بده بره بار گناه رو بده بره غرور اشتباه رو بده بره بده بره بده بره بده بره بده بره این همه غصه خوردن و تو بده بره این همه دور گفتن و تو بده بره توهم جدا بودن و تو بده بره رد شو بره هر شو بره بس شو بره بده بره Res i fragmenty jego nowej płyty Szachrwant, czyli Obywatel Miasta. Zupełnie nowe wydawnictwo, oczywiście nielegalne w Iranie, całkowicie niezależna produkcja kolektywu muzycznego Divar, który rozpoczynał swoje istnienie jako strona internetowa założona razem z forum muzycznym, tam gdzie można było się wymieniać różnymi pomysłami, także dzielić muzyką i później na jedna z pierwszych stacji radiowych, bardziej podcast może, gdzie muzyka hip-hopowa w Iranie była prezentowana. Jedno z pierwszych takich przedsięwzięć artystycznych w Iranie, tworzone przez, no w tym momencie można powiedzieć, kombatantów tak naprawdę z odsiadkami w izolatkach za działalność wywrotową, no bo jak taką muzykę można w Iranie grać. Istnieją, jak wspomniałem, od jakichś 10 lat. Res, człowiek, który sygnuje swoim pseudonimem artystycznym to wydawnictwo, jest częścią tego kolektywu od samego początku. Produkcją tego albumu zajął się Mez Rap, jeszcze jeden członek tego kolektywu, także tworzący go od samego początku. O ile o samym Rezie zbyt wielu informacji w internecie nie znajdziemy, nie dzieli się chętnie, o tyle Mez Rap udziela czasem wywiadów. I trafiłem na piękne jego wypowiedzi na temat tego, jak zaczynał swoją przygodę z muzyką, przygodę z hip-hopem w Iranie. Piękną, bo no, przedstawiającą autentyczną opowieść tak naprawdę kogoś, kto miał zupełnie inny start i zupełnie inne możliwości niż wykonawcy na Zachodzie, czy choćby nawet i w Polsce. Opowiada o tym, że jak większość ludzi w tym wieku, gdy był nastolatkiem, słuchał irańskiej muzyki popularnej, takiego współczesnego popu, z którym my się akurat raczej w Radiu Teheran nie spotykamy. I opowiada o tym, że kuzyn kiedyś zrobił dla niego składankę i dał mu ją w prezencie. Była tam jedna piosenka Eminema, która mu się bardzo spodobała. To był też jednocześnie czas, kiedy bardzo powoli do Iranu docierał bardzo powolny internet, do tej pory niewiele szybszy. A Mez Rap ze swoją słabą znajomością angielskiego zaczął w tym internecie szukać jakichś informacji o rapie, bo dotarło do niego to słowo. Chociaż w czasie, kiedy słuchał w szkole średniej pierwszych płyt NASA, nie miał pojęcia, że w ogóle ktoś nazywa takie rzeczy rapem. Po prostu bardzo mu się to podobało. Tego czytanie w internecie przy jego znajomości angielskiego kończyło się często nieporozumieniami, bo na przykład myślał, że G-Unit to jedna osoba. No a później pojawił się blog Panjo Toman, czyli 50 Tomanów, dzięki któremu Mez Rap trafił na kolejną stronę, stronę Persian Hip Hop. To zaś była jedna z pierwszych stron, która zamieszczała internetowe utwory, internetowe piosenki. I co ciekawe i ważne, miała też forum, na którym można było poznać podobnych ludzi, poznać nowe produkcje. No i w tym samym czasie Mezrap ściągnął też program Mix Vibes, który miał dwa deki, czyli pozwalał mu miksować dwie piosenki, ale ponieważ była to wersja darmowa, nie można było w tym programie niczego zapisać i po pół godzinie program się zamykał. No ale to tam właśnie liznął odrobinę terminologii, poznał takie słowa jak loop na przykład, podstawowe jakby się zdawało, no ale nie dla kogoś, kto nie ma z tym styczności na co dzień i przecież dopiero zaczyna. W ten sposób i grzebiąc też coraz głębiej w internecie poznawał rap i muzykę w ogóle jako taką, stawał się bardziej świadomym słuchaczem. No i teraz z programem do samplowania i miksowania zajął się ściąganiem piosenek z takich stron jak Juno.co UK i miksował je ze sobą. Jak mówi, efekty były oczywiście żałosne, ale w ten sposób pojawiła się w nim iskierka do komponowania. Kolektyw muzyczny Divar, czyli Ściana. Można ich oczywiście znaleźć na Facebooku, na wielu innych też stronach, a płyta Rezy, zatytułowana Szarwant, jest dostępna no, choćby w popularnym sklepie, gdzie można kupić muzykę i ściągnąć ją na własny komputer. Kosztuje to na polskie pieniądze 30 zł, do czego bardzo, ale to bardzo zachęcam do takiego wydatku. Przypominam, to zupełnie niezależna produkcja, która pozwala utrzymać się tym młodym chłopakom, którzy dobiegają 30 albo niedawno ją przekroczyli. Muzyka autentyczna i niezwykle intensywna w tej swojej autentyczności, no a przy okazji też niezwykle piękna, jak mam wrażenie. Kilka tygodni temu też tak naprawdę poznaliśmy się z kolektywem tworzonym gdzieś zupełnie w innym miejscu i kolektywem nieco bardziej rozsianym po całym świecie. To dzięki braciom Mohamadowi, Mehdiemu, Mehrabaniemu i Yeganom, którzy tworzą duet Saint Abdollah, a ten kolektyw muzyczny, raczej skupiony wokół jakiejś idei, nazywa się Boom Arm. Boom Arm na początku tego roku wydał taką kompilację, na której przedstawia się wielu wykonawców. Tam też znalazło się pierwsze nagranie duetu Saint Abdollah. To z nim spotykamy się w tym momencie, a utwór nosi tytuł Zemsta Mossadegha. Mossadegha, czyli premiera Iranu, tego pierwszego i jedynego tak naprawdę demokratycznie wybranego, który znacjonalizował irańską ropę na początku lat 50., a więc Zemsta Mossadegha za rok 1952. Oh, Saint Abdullah, tak nazywają się, za taką nazwą ukrywają się dwaj bracia Mohammad i Mehdi, Mehrabani Yeganehi. Z ich muzyką spotykaliśmy się już w Radiu Teheran, choć to nowe rzeczy i tak naprawdę od kilku tygodni się im przysłuchujemy. To akurat nagranie już bracia zamieścili na kompilacji wytwórni Boomarm na początku tego roku. Na tej kompilacji można znaleźć wielu wykonawców, których, jak wspomniałem, łączy, a raczej jedna idea niż jedna muzyka, czy jedno podejście do muzyki, co łatwo zauważyć już przy okazji następnego nagrania. I spotkajmy się z nim w Radiu Teheran teraz, czemu nie? Otwieramy nasze gościnne progi dla muzyki z Mali, która tutaj, oj, nie wiem, czy nie pojawia się po raz pierwszy, ale to artysta właśnie stamtąd, grający na instrumencie Tehar Dent, przynajmniej tak ten instrument nazywa się w języku Tamaszek, którym mówią Tuaregowie. W języku Bambara, myślę, że większość ludzi jednak w Mali tym językiem się posługuje. To instrument, który chyba też u nas pod bardziej przyjętą nazwą występuje, pod nazwą Ngoni. Artysta nazywa się Agali Ag Amumin, jeśli dobrze wymawiam, ale już jego nazwisko wskazuje na to, że pochodzi z ludu Tuaregów. Mieszka w Mali. Jego jeden bodaj album ukazał się w Europie w roku 2009 z bardzo surowymi nagraniami właśnie na jego zelektryfikowanym Tehar Dencie. Tutaj na kompilacji wytwórni Boomarm to nagranie jest jeszcze dodatkowo podbite. عليك قموما نتواجد إن شاء الله ولا تنبكتوا أبرز نرى إن شاء الله ونسس كريدة ألبوم إن شاء الله ونكاسيت تينايت دعوتي والقاني مكوفها إن شاء الله وديمي الأنس بس إبراهيم أبو محمود شاف لك اللباس لتنبخت والله ديكو أما ما يقع شاف لك اللباس دمكور كيس واري لك ديمان عليكم ومن شاء الله انت هذا عزیز بومی، ای هم قبیله رو اسب قربت چه خوش نشستی. تو این ولایت ای با اصالت، تو مونده بودی تو هم شکستی. تشنه و مومن به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود، اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما بود. کدوم خزونه خوش آواز تو رو صدا کرد ای عاشق، که پر کشیدی بی پروا به جستجوی شقایق. کنار ما باش که محزون به انتظار بهاریم، کنار ما باش که با هم خورشید و بیرون بیاری. هزار پرنده مثل تو عاشق، گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و ساده، نیامدن باز اما تا امروز. خدا به همراه ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد، راهی که رفتی روبه غروبه، روبه سحر نیست شب زده برگرد. کدوم خزونه خوش آواز تو رو صدا کرد ای عاشق، که پر کشیدی بی پروا به جستجوی شقایق. کنار ما باش که محزون به انتظار بهاریم، کنار ما باش که با هم خورشید و بیرون بیاریم. هزار پرنده مثل تو عاشق، گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و ساده، نیامدن باز اما تا امروز. خدا به همراه ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد، راهی که رفتی روبه غروبه، روبه سحر نیست شب زده برگرد. Ależ dzisiaj skaczemy stylistycznie w Radiu Teheran. Wracamy do Iranu. Tutaj Ebi nas wita ze swoim wielkim przebojem Shabzade. A to znaczy, myślę, że można się tego próbować domyśleć, że wróciliśmy też do zestawienia 100 największych przebojów, najwspanialszych piosenek evergreenów irańskich, wybranych przez widzów telewizji Manoto pod koniec roku 2012 przez półtora miliona widzów, a to znaczy, że nawet jeśli nie chcemy się zgodzić ze wszystkimi wyborami, no to chociaż możemy ich czasem posłuchać. Z tym wyborem myślę, że trudno byłoby się nie zgodzić. Może nawet sam zaproponowałbym tę piosenkę nieco wyżej. Ze wszystkich piosenek, które Warudzian napisał dla innych, tę piosenkę Gugusz ceni sobie najbardziej, a przecież dla niej napisał wiele wielkich przebojów. Zresztą to właśnie piosenka Gugusz jest na miejscu 62, ale pozwolę sobie opuścić to miejsce z wielu, wielu różnych powodów. Oj, żeby jeden wymienić, to chociażby dlatego, że jest to co najmniej o 50 miejsc za wcześnie, żeby ta piosenka na miejscu 62 się pojawiała. Poza tym to tak naprawdę piosenka, z którą spotykamy się co tydzień, ale może więcej nie będę na ten temat mówił i przejdziemy do miejsca 61. Tutaj Hajde, jedna z trzech czy czterech może piosenek Hajde, które w tym zestawieniu 100 największych przebojów się znalazły. Ja przypomnę, że kiedyś, to już było lata temu, z piosenkami Hajde spotykaliśmy się co tydzień przez cały rok, a więc musiało być tych spotkań 45, może 50 między jednym a drugim wyjazdem do Iranu. Miało wtedy to na celu pokazać, jak wiele niesamowitych piosenek ta artystka wyśpiewała, a pretekstem do tego było to, że kiedyś przyszło mi spędzić całą noc słuchając jej piosenek w drodze gdzieś na wschodzie Iranu między Kermanem a Maszhadem. To jakieś 1000 kilometrów autobusem, a że siedziałem gdzieś z przodu, to wszystkie te przeboje, które kierowca sobie puszczał, żeby nie zasnąć, no, docierały też do moich uszu i zasnąć nie pozwalały. Ardalan Zarfaraz, który napisał tekst do tej piosenki, był na pierwszym roku studiów, gdy ją napisał. No, cokolwiek się tam wyżej niż to miejsce 61 nie znajdzie, możemy spokojnie powiedzieć, że to jedna z najpiękniejszych i najważniejszych irańskich piosenek, Masti. Gdzie Hajde będzie śpiewać? Nawet upicie się nie wyleczy mojego bólu. Żal przyszedł na świat ze mną i już mnie nie opuści. Gdy nadciąga noc, samotność przychodzi razem z nią. W uliczkach miasta znów słychać kroki. Zabrałam swoje dawne smutki, by zostawić je w winiarni. Widzę kogoś z niej wychodzącego, pijany, szepcze słowa pieśni. Nawet upicie się nie wyleczy mojego bólu. Żal przyszedł na świat razem ze mną i już mnie nie opuści. Mastia! دیگه دفاع نمی کنه غم با من زاده شده من رها نمی کنه منو رها نمی کنه منو رها نمی کنه با صدای پاش میام من غمای کهنم رو بر میدارم که توی میخونه ها جا بذارم میبینم یکی میاد از میخونه زیر لب من سینه آواز میخونه هستیم در دل حرف بزنم که میاد به حرفای من گوش بده. آه من غریب هستم با همه، یکی آشنا میاد به چشم من، ولی از بخت بدم اونم همه، ولی از بخت بدم اونم غمه. مستیم درد منو دیگه دوا نمی کنه، غم با من زاده شده، منو را نمی کنه، منو را خسته از هر چی که هست، گفتم که برم مثل هر شب مست من، باز دلم مثل همیشه خالیه، باز دلم گریه تنهایی میخواد، برمیگرد Moje serce jest puste jak zawsze, chcę płakać w samotności. Obracam się, by spojrzeć, czy jest tam ktoś. Widzę, że za mną idzie smutek. Tak pisał młodziutki Ardalan Szarfaraz dla Hayde, jedną z najwspanialszych jej piosenek, Masti, czyli pijana. bartosz.kilmopa@polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia. Maile płyną wąskim, ale stabilnym strumieniem, za który bardzo dziękuję. Nie jestem ekspertem ani odrobinę, pisze Maciek, ale przy hip-hopie bardzo wyraźnie słychać odmienność między językiem perskim a arabskim. To wydaje się być prawdą. Ja specjalistą tym bardziej nie jestem, ani od hip-hopu arabskiego, choć czasem jakieś jego w miarę awantowe przejawy w Radiu Teheran się pojawiały, ani też nie czuję się specjalistą od języka i arabskiego, i perskiego. To niezaprzeczalny fakt, że w perskim jest dużo naleciałości z arabskiego i w sumie trudno się dziwić, bo gdzieś tam te języki ścierają się od półtora, prawie tysiąca lat, ale no, mam wrażenie, że jednak w drugą stronę to tak nie działa, choć nijak niepotwierdzone wrażenie. Wydaje mi się, że jednak język perski tak silnie na język arabski nigdy nie oddziaływał. No to jednak Arabowie najechali Persów te 15 już chyba prawie wieków temu. Nikifor też usprawiedliwia się ze spóźnienia, przysłając zdjęcie, na którym to kot wydaje się być bardziej skupiony na otwarciu szachowym z D 2 na D3. Także serdecznie pozdrawiam. Jakiś czas temu, to nie mogło być bardzo dawno temu, może jakiś ubiegły tydzień nawet tak naprawdę, gdy siedzieliśmy w naszym redakcyjnym pokoju z koleżanką Agnieszką Szydłowską. Ta gdzieś słuchała wywiadu z Katarzyną Nosowską, która...